ดังมองขึ้นไปไม่เจอเจออะไรก็ตามที่ทำให้ใจคุยได้แควไม่เป็นทางแต่ไม่เป็นไรที่ยังนึกถึงเธอที่มาบอกความคิดที่ไม่ใหม่ให้แต่ฉันแค่คำสองข้างในก็แค่เธอคือคนที่ฉันนึกถึงวันที่ไม่มีใครบางแพร่ที่ลำบาก ที่อ่อนแร งพอฉันมีเธอจะเดินต่อไปไม่ห่างฉันและเธอในเดียวไม่เป็นสักวันที่จะแสดงรับเธอนะสิ่งที่เธอพาพวกเราให้เหนือกว่าเคยสิ่งไหนก็ตามจะมาลับลางแต่ระหว่างทางนี้ก็แค่ให้เราลองละตาและตั้งใจทำมันให้ดีให้ไม่เสียใจหลังจากกันไปกับลงหนทางแต่ตอนนี้ฉันก็ไม่จะไม่ลงตามอีกครั้งถ้าที่มามันดูแสนไกลและกันทางที่จะสำเร็จมันยากเกินกว่าฉันคนใหม่จะไม่ทิ้งให้เวลามันได้เสียความหมายบางแพมันช่างที่เธอพาพวกเราให้เหนือกว่าใครเชื่อใช่เราใกล้เจอในทุกครั้งเธอจะยังคงไม่แลกหวังให้ฉันคอยเป็นเพื่อนเธอถึงฝันที่ยังคงรอให้เราพิสูจน์ด้วยรักที่มีสิ่งที่คงกว่าใดที่เราที่ไร้ลดขึ้นมาเสียงประทับกลางหัวที่ฉันและเธอจะไม่นานแต่ทุกเวลาฉันลำคาเกินบรรยายหลับตาแล้วเจอเจอสิ่งที่หาที่เราทำล้นหายเมื่อวันเก่าๆทุกทำเราที่คิดขึ้นมาก็หายเพียงคนนี้เท่านั้นที่ฉันให้ได้ให้มีสักวันเราจะมาพบกันวันที่เราเชื่อมาไปทางเดินสิ่งเดียวกันจะนานแค่ไหนก็ยังจะรอและจะนับวันที่เราพบกันอีกครั้ง